tygodniach szedłem na brzeg. Celnik śmiał się jak dzieciak, gdy ujrzał dorobek. Zapytałem przechodnia o datę i dzień. Pewnie też był z daleka, bo krzyknął nim pobiegł. Jacek Skubikowski na początek Nocnej Polski, Tomasz Żonda, witam Państwa. Ja tu tylko śnię przed momentem i na początek kilka właśnie takich sennych, nocnych utworów, ale niech to Państwa nie zmieni. Przestań śnić i Brygada Kryzys ze swojego czarnego pierwszego albumu. Dla wielu osób to najważniejsza rockowa płyta, jaka kiedykolwiek pojawiła się na polskim rynku muzycznym. Sen nie będzie jeszcze przez moment. Na początek Joanna Forbrot. Zawsze rozprasza. słońca. Świeci noc i dzień, i dzień, i noc, i noc, i noc, i dzień, i dzień, i noc, i noc, i noc, i dzień, i dzień, i noc, i noc, i noc, i dzień, i dzień, i noc, i nawet najciemniejsza ciemność traci przy nim moc. O tak, i nawet najciemniejsza ciemność, ciemność traci przy nim moc. Błogosławieństwo dla wszystkich, dla każdego, dla wszystkich, dla każdego. To płyną fale, fale, fale, fale łaski, fale, fale, fale, fale łaski, fale, fale, fale, fale łaski, fale, fale, fale, fale łaski. Jaśniejszy od słońca. Noc i dzień, i dzień, i noc, i noc, i noc, i dzień, i dzień, i noc. Błogosławieństwo dla wszystkich, dla każdego, dla wszystkich, dla każdego. To płyną fale, fale, fale, fale łaski, fale, fale, fale. kobiety prostej twarz. A z gliny ulewi kobiety prostej chyba nawet wiem, o kim Katarzyna Nosowska śpiewała w tej piosence. Gdy mnie sen zmoże, tak dokładnie nosi tytuł ten utwór, zamyka płytę zatytułowaną Znak Zapytania. I to chyba na tej płycie Katarzyna Nosowska otworzyła się po raz pierwszy naprawdę i zaśpiewała o tym, co ma w głowie, co ma w sercu, co ją boli, co ją cieszy, co ją rani. Hej! Przed momentem, a wcześniej Tomek Lipiński i Joanna Forbrot w nowym nagraniu. To zapowiedź jej drugiej solowej płyty, piosenka Bardzo Długa Noc. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak jabłonny. Jabłonny. O, jabłonny. Człowiek mówi mi na ulicę gwałt i krzyk. Idzie nowe, całe we krwi jabłonne. O, jabłonne. Chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić.

kropla wody, słońca promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Kasia Stankiewicz z płyty Extra Pop. Nowy album Kasi Stankiewicz już gotowy. Nawet słuchałem go już, chociaż chyba jeszcze się nie ukazał oficjalnie. Niestety po angielsku cały, co troszkę utrudni odbiór tu u nas w kraju. Zresztą Kaja mówiła kilka tygodni temu o tym, że dostała również tę płytę z propozycją wydania i mówi, ale co ja z tym zrobię? Ja nie potrafię pracować z materiałem, który nie jest

day, it's over. It's a sunny day. Young rain, I've only water. It's a sunny day. Young rain. Jeżdżę po pustym mieście, Pacyfiku smak, z Chile winą mam, z Chile winą mam. Tanie linie na pustych pasach kują na stach.

malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Wody. Wiem, że czeka na mnie gdzieś wspaniały świat, babilarski ogród raj, wiecznie zielony maj. Wiem, że czeka na mnie gdzieś wspaniały świat ma opium smak. Nowy ląd, nowy wspaniały świat. Nowy ląd, nowy wspaniały świat. Nowy ląd, nowy wspaniały świat. Barbarzyńskie serce dziś otacza chiński mur. Wody Nilu płyną dalej. Nie zmieniłem się ni wcale. Choćbym jak Kenijczyk biegł przez cały długi rok, od ciebie nie ucieknę nawet o jeden krok. Ta nerwica wciąż nie znika, taki los już neurotyka. Wiem, że czeka na mnie gdzieś wspaniały świat, babilarski ogród raj, wiecznie zielony maj. Wiem, że czeka na mnie gdzieś wspaniały świat ma opium smak. Nowy ląd, nowy ląd, nowy wspaniały świat. Nowy ląd, nowy ląd, nowy wspaniały świat. Nowy ląd, nowy ląd, nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat, nowy wspaniały świat. Jutro, już jutro, jutro. Wypływam jutro na wieki całe stąd, do Indii, Afryki Południowej, Australii, Nowy Jork i Bangladesz. Będę śpiewał tam jak Johnny Cash. Ocean spokojny, może uspokoi mnie, może martwe morze życie nowe we mnie tchnie. Eufrat, Tygrys, Brama, Putra. Niecierpliwie czekam jutra. trzy utwory z wątkiem wakacyjno-podróżniczym, ale z zupełnie innych muzycznych światów. Raz, dwa, trzy, Grzegorz Turnał i Kobiety. Kobiety w piosence Nowy, Wspaniały Świat. No to te nowe światy może teraz przez chwilę poodwiedzamy.